بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى 奉至仁至慈的安拉之名，他曾皱眉。 而且转身离去，因为那个盲人来到他的面前，你怎能知道呢？他也许能受熏陶，或听忠告，而蒙教义。至于自满者，你都逢迎他，他不受熏陶，与你何干？ 至于殷勤地来请教你，而且心怀敬畏者，你却怠慢他。 绝不然，这确是一种教训。谁欲诵读它，就叫谁诵读它吧。它在珍贵的册页里，那些册页是被称扬的，是被敌敬的，是在许多书记的手里的。那些书记是尊贵的。 是善良的 قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره 该死的人，他是何等的忘恩！安拉曾用什么创造他呢？是用精液，他曾创造他，并预定他发育的程序，然后他使他的道路平易，然后。 他使他死，并安葬他。然后，当他抑郁的时候，他使他复活。绝不然，他还没有奉行他所命令他的事物。 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم 叫人观察自己的食物吧，我将雨水大量地倾注下来，然后我使地面奇异地裂开，我在大地上生产白谷，与葡萄和苜蓿，与橄榄和海藻，与茂密的园圃、水果。 和牧草，以供你们和你们的牲畜享受。فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة 当震耳欲聋的声音来临的时候，在那日，个人将逃避自己的弟兄、自己的父母、自己的妻子儿女。在那日，个人将自顾不暇。在那日，许多面目是光滑的，是喜笑的，是愉快的。在那日，许多面目上将有灰尘，离黑将蒙蔽他。这等人是不信教的，是荒淫的。